الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اے مالک، اے رحیم کریم مالک، مہربانی فرمائیے، ہم آپ کے ایک پسندیدہ بندے کے دربار پہ آئے ہوئے ہیں. رب کریم، جس نے اپنی پوری زندگی تیری رضا والی گزاری، رب کریم اس دربار کا واسطہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے الہ العالمین، یہ اہل اللہ کی مجلس ہے، آپ کے نیک بندے یہاں موجود ہیں، رب کریم ان کے صدقے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے، چھوٹے موٹے تمام گناہوں کو درگزر فرما دیجئے. الہ العالمین، مہربانی اور کرم کے فیصلے فرما دیجئے، ہمارے دن میں کیے ہوئے گناہوں کو بھی معاف فرما دیجئے، رات میں کیے ہوئے گناہوں کو بھی معاف فرما دیجئے، اعلانیہ گناہوں کو بھی معاف فرما دیجئے، پوشیدہ گناہوں، خفیہ کیے ہوئے گناہوں کو بھی معاف فرما دیجئے. اے رب کریم، کرم کے فیصلے فرما کر آج ہمیں معاف فرما ہی دیجئے. رب کریم، فیصلہ فرما ہی دیجئے ان نیک بندوں کا واسطہ. رب کریم، مہربانی فرمائیے، رحمت کی نظر سے دیکھ کر ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے. رب کریم، ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے، ان سفید بالوں کا واسطہ، ان سفید بالوں سے تو آپ حیا فرماتے ہیں، مہربانی فرمائیے ان سفید بالوں والوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے. رب کریم، بہت دور سے اور پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہیں، تیرے عشاق آئے ہوئے ہیں، تیری رضا کی تلاش میں آئے ہوئے ہیں، مہربانی فرمائیے ان سب کو اپنی رضا دے دیجئے. رب کریم، اپنی معرفت نصیب فرما دیجئے، ان کا سفر کرنا قبول فرما لیجئے. رب کریم، ان کے ذکر کی حلاوت نصیب فرما دیجئے، ہمارے ویران دلوں کو رب کریم اپنے ذکر سے آباد فرما دیجئے، ہماری جسم کے ہر عضو میں اپنا ذکر جاری فرما دیجئے، ہمیں اپنے راستے میں قبول فرما دیجئے، ذکر و سلوک کے راستے پر چلنا آسان فرما دیجئے، اپنی محبت نصیب فرما دیجئے، اپنا عشق نصیب فرما دیجئے، اپنی معرفت نصیب فرما دیجئے. رب کریم، آج فیصلہ فرما ہی دیجئے. رب کریم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 14 صدیاں بیت چکی، رب کریم ہم اس گئے گزرے زمانے کے بندے پھر بھی اپنی محبت، اپنی راہ میں یا اللہ تیرے دنیا یہ بندے یا اللہ نکلے ہوئے ہیں، آپ کا رضا چاہتے ہیں، آپ کی لقا چاہتے ہیں، آپ کی محبت چاہتے ہیں، مہربانی فرمائیے آج اپنے خزانے کھول دیجئے اور ہمیں اپنی محبت نصیب فرما دیجئے، اپنا ذکر کی لذت نصیب فرما دیجئے، اپنی معرفت نصیب فرما دیجئے. اے الہ العالمین، اے مہربانی فرمانے والے، اے رب کریم، آپ تو کرم کے فیصلے فرماتے ہیں، ہمارے گناہوں پر نہ جائیے، اپنے مغفرت کے خزانے کھول دیجئے اور ہمیں اپنی مغفرت کے خزانوں میں سے وافر حصہ نصیب فرما دیجئے. ہمارے رب کریم، ہم عاجز بندے ہیں لیکن تیرے محبوب بندے کے دربار میں آئے بیٹھے ہیں، مہربانی فرمائیے ہمیں اپنے ذکر کی حلاوت نصیب فرما دیجئے، ہمارے دلوں میں جو جائز شرعی حاجات ہیں ان کو پورا فرما دیجئے، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دیجئے، ہم روحانی بیمار ہیں، رب کریم ہم روحانی بیماروں کو بھی شفا نصیب فرما دیجئے. اے الہ العالمین، پاکستان کی حفاظت فرما دیجئے، پاکستان کے دشمنوں کو ہدایت نصیب فرما دیجئے، جو اس کو کمزور کرنا چاہتے ہیں رب کریم ان کو ہدایت نصیب فرما دیجئے، اور رب کریم اگر ہدایت ان کی قسمت میں نہیں، رب کریم آپ ان کو یا اللہ اس پاکستان سے دفع دور فرما دیجئے، ان پاکستان کو ان کے ناپاک عزائم سے بچا لیجئے، رب کریم امت کے حال پر رحم فرما دیجئے، مسلمان جتنی پوری دنیا میں جو محکوم مسلمان ہیں رب کریم ان کو آزادی جیسی نعمت سے سرفراز فرما دیجئے، مسلمانوں پر جو لوگ ظلم کر رہے ہیں رب کریم ان کو ہدایت نصیب فرما دیجئے، یا رب کریم اگر ان کی ہدایت ان کی نصیب میں نہیں ہے تو رب کریم ان کو یا اللہ نیست و نابود فرما دیجئے، اے الہ العالمین جہاں جہاں تیرا ذکر بلند ہو رہا ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما دیجئے، ان مشائخ کی زندگیوں میں برکتیں نصیب فرما دیجئے، مساجد اور مدارس کی حفاظت فرما دیجئے، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما دیجئے، ان کے کام کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لیجئے، جو مشائخ آپ کا ذکر یا اللہ پوری دنیا میں اس محنت کر رہے ہیں ذکر کی، رب کریم ان کے اس کام کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرما لیجئے، اور ان کو یا اللہ ان کے کام کو قبول فرماتے ہوئے ان کی زندگیوں میں برکتیں نصیب فرما دیجئے، اے الہ العالمین ہمارے مشائخ جو آپ کے دربار میں پہنچ چکے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ان کو ہماری طرف سے بہترین اجر اور بدلہ پہنچا دیجئے، جو حیات ہیں اور اپنے دین کے لیے محنت کر رہے ہیں ذکر و سلوک کے لیے محنت کر رہے ہیں رب کریم ان کی محنت کو قبول و منظور فرما لیجئے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.